Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenlere ve Allah yolundan alıkoyanlara gelince, Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. İnananların ve iyi işler yapanların ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen bir gerçektir, inananlarınsa günahlarını örtecek ve onların durumlarını iyileştirecektir. Bu, inkar edenlerin yanlışın peşine düşmelerinden, inananlarınsa Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, kendi durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Sonunda onların savaş güçlerini çökerttiğinizde de bağı sıkı bağlayıp esir alın. Ondan sonra ya karşılıksız olarak veya fidye karşılığında salıverirsiniz. Sonra savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar böyle yaparsınız. Allah dileseydi onlardan kendisi öç alırdı. Ama o sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıkları işleri asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğru yola ulaştıracak ve durumlarını düzeltecektir. Ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. İnkar edenlere gelince, onları yıkım beklemektedir. Çünkü Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Bunun nedeni, onların Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. Onlar, kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenleri de benzer cezalar beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü Allah, inananların koruyucusudur. İnkar edenlerin ise hiçbir koruyucusu yoktur. Kuşkusuz inananları ve iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince, onlar dünyada biraz yaşar, hayvanların yediği gibi yerler. Sonunda varacakları yer ateştir. Seni sürüp çıkaran o kentinden daha güçlü nice kentler vardı ki, biz onları yok ettik. Öyle ki onlara hiçbir yardım eden de olmadı. Rabbinden apaçık bir kanıt üzere bulunan kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen ve tutkularına uyan kimse gibi olur mu? Allah'tan korkanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve saf bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ve Rableri tarafından bağışlanma olacaktır. Hiç bunlar ateşte sürekli kalacak ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? Onların arasında seni dinliyor gibi görünenler de vardır. Onlar senin yanından çıktıklarında, kendilerine ilim verilmiş olanlara, "O az önce ne demişti?" diye sorarlar. Onlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar tutkularına uymuşlardır. Doğru yola ulaşanlara gelince, Allah onların doğruluklarını artırmış ve kendilerine kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. Onlar, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Oysa onun alametleri belirmiştir. Öyleyse o kıyamet kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları neye yarar? O halde sen, Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve hem kendi günahın hem de inanan erkeklerle kadınların günahları için bağışlanma dile. Çünkü Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilmektedir. İman edenler, keşke savaşmaya izin veren bir sure indirilseydi diyorlardı. Ama içinde açık bir şekilde savaştan söz edilen bir sure indirildiğinde, sen kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O Oysa boyun eğmek ve güzel bir söz söylemek onlar için daha uygun olurdu. Sonra iş kesinleştiğinde de Allah'a vermiş oldukları söze bağlılık gösterselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki siz yönetime gelecek olsanız, ülkede bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte onlar, Allah'ın lanetleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar hala Kur'an'ı düşünmeyecekler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Kendilerine doğru yolu açıkça belli olduktan sonra, yine de eski inançlarına dönenlerin yaptıklarını şeytan, kendilerine güzel göstermiş ve onları boş şeylerle umutlandırmıştır. Bunun nedeni, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere, kimi işlerde biz size uyacağız demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken, durumları nasıl olacak? Bunun nedeni, onların Allah'ın gazabını çeken şeylerin ardına düşmeleri ve onun hoşnut olmasını sağlayacak şeylerden de hoşlanmamalarıdır. İşte bu yüzden Allah da onların işlerini boşa çıkaracaktır. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sanmaktadırlar? Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Böylece sen de onları yüzlerinden tanımış olurdun. Andolsun sen, onları sözlerinin tarzından da tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Andolsun ki biz, içinizden savaşanları ve sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi sınayacağız. İnkar edenlere, Allah yoluna engel olanlara ve doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra peygamberle ilişkisini koparanlara gelince, onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah ise onların işlerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve işlerinizi boşa çıkarmayın. İnkar edenlere, Allah yoluna engel olanlara ve sonra da inkarcı olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Siz düşmanlarınızdan daha üstünken, sakın gevşemeyin ve barış çağrısında bulunmayın. Çünkü Allah sizinle birliktedir. O, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size ödüllerinizi verir ve sizden mallarınızı istemez. Eğer o mallarınızın tamamını isteseydi ve sizi buna zorlamış olsaydı, cimrilik ederdiniz. Ve böylece o da sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olurdu. İşte siz Allah yolunda bağışta bulunmaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden kimileri cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, ancak kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah ganidir. Yoksul olan sizlersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, o sizin yerinize başka bir toplum getirir, onlar sizin gibi olmazlar.